فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین کرام، حضرات و خواتین، گزشتہ نشست کی طرح سے آج بھی میرا عنوان اسلام کا فلسفہ عبادت ہی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ عبادت کے ان تمام گوشوں میں سے بیشتر گوشوں کا احاطہ کر سکوں جنہیں احادیث رسول میں اور قرآن عظیم میں عبادت کہا گیا ہے، تاکہ عبادت کے اس وسیع اور عالمگیر مفہوم کو ہم سمجھ سکیں جس کا تعلق ہماری زندگی کے ہر شعبے سے ہے. کھانا انسان کی فطرت ہے، ضرورت ہے، مطالبہ ہے انسانی وجود کا، بقائے حیات کے لیے بہت ضروری ہے. اتنا ضروری ہے کہ دنیا کی بہت سی قوموں نے کھانے ہی کو مقصد حیات بنا لیا ہے. زندگی کھانے کے لیے ہے، مگر کھانا زندگی کے لیے نہیں ہے، یہ ان کا تصور ہے. حالانکہ خوردن برائے زیستن است، نہ کہ زیستن برائے خوردن. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کھانا زندگی کے لیے ہے، زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے. زندگی کا مقصد اس سے بہت بلند، ارفع اور اعلی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. آج دنیا کی تمام قومیں معاش کے گرد چکر کاٹ رہی ہیں، طواف کعبہ شکم کر رہی ہیں. ابھی ایک نظام جو صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے، اشتراکیت کا نظام، اس نے تو اسے مرکز ثقل بنا رکھا تھا روٹی کو. نہ اس کے ہاں اخلاق کا کوئی تصور تھا، نہ ایمان کا کوئی تصور تھا، نہ ارواح روح کا کوئی کی حقیقت کا کوئی تصور تھا، نہ انسانی وجود کے دوسرے مطالبات کا تھا. لیکن اس کی شکست و ریخت نے یہ بتا دیا کہ انسان صرف روٹی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. آج بھی دنیا میں جتنی دوڑ دھوپ ہے انسانوں کی، جتنی جنگیں ہیں، یہ سب روٹی اور پیٹ ہی کے لیے ہیں. اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے، اپنے شبستانوں کو آسودگی دینے کے لیے، اور اپنے اقتدار کو معاشی بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ہزاروں لاشیں زمین پہ گرا دی جاتی ہیں. یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے تاکہ معاش کے سلسلے میں، روٹی کے سلسلے میں انسان کا جو خوف مستقبل میں لاحق ہے وہ دور ہو جائے. حالانکہ قرآن عظیم جو نظریہ حیات دیتا ہے وہ بالکل مختلف ہے. قرآن عظیم یہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور بقیہ جو زندگی کے لوازمات ہیں، کھانا پینا وغیرہ، یہ سب تمہاری زندگی کی بقا کے لیے ہیں. ایک ہوتا ہے مقصد عبادت، مقصد حیات، اور ایک ہوتی ہے حیات اپنی. ایک درخت کو آپ پانی دیتے ہیں، پودے کی شکل میں اسے لگاتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ درخت بن جائے، مقصد یہ کہ اس سے پھل حاصل ہو. انسان کا اپنا وجود مقصد نہیں ہے، بلکہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے ادا کرنا ضروری ہے. یہ المیہ ہے کہ انسان کائنات میں ہر چیز کا مقصد متعین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب تک وہ اپنا مقصد متعین نہیں کر سکا کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے. اپنے بارے میں صرف اتنا جانتا ہے کہ دنیا کی جتنی لذتیں سمیٹ سکو سمیٹو، جائز طور پہ یا ناجائز طور پہ، اپنی مسکراہٹوں کا سامان کرو، خاص دوسروں کے آنسوؤں پر کیوں نہ ہو، اپنے اقدار کی کرسی کو بچھاؤ، خاص دوسروں کی لاشوں پہ کیوں نہ ہو، اپنے شبستان کی رونقیں بڑھاؤ تاکہ تم خوشیاں حاصل کر سکو، تاکہ کامیابی حاصل کرو، خواہ وہ دوسروں کے ماتم پر کیوں نہ ہو. یہ انسان آج کر رہا ہے، انفرادی طور پہ اور بھی اجتماعی طور پہ بھی. لیکن قرآن عظیم تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم کو صرف عبادت الہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. راہ روزی تو اس کی اہمیت مسلم ہے، کسب معاش کا حکم قرآن عظیم نے دیا ہے، لیکن عبادت کے بعد، عبادت کے ساتھ ساتھ، اس بات کو ذہن میں رکھیں آپ، انسانی زندگی کے لیے کسب معاش ضروری ہے، کھانا ضروری ہے. ہم جب گھر سے قدم باہر نکالیں تو یہ سوچ کے نکالیں، خواہ وہ کسب معاش ہی کے لیے کیوں نہ ہو، کہ ہمارا قدم سنت رسول کے مطابق اٹھے. ممکن ہو تو بسم اللہ و توکل تو علی اللہ پڑھ لیں. اگر آپ گھر سے قدم باہر سنت رسول کے مطابق نکالیں گے تو آپ کا چلنا بھی عبادت ہوگا، ہر قدم پر آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کیا جائے گا، اور ہر قدم حفاظت الہی کے حصار میں ہوگا. اب آپ نے محنت کی، مشقت کی، جو آپ کو کرنا ہے، اس لیے کہ بحیثیت مسلمان آپ کی زندگی کا مدار صحیح و عمل پہ رکھا گیا ہے. لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے کو وہی ملے گا جو وہ کوشش کرے گا. اللہ نے آپ کو کوشش کی صلاحیت دی ہے، اسے استعمال کیجیے، اپنے لیے بھی اور دنیا کے ان دوسرے انسانوں کے لیے بھی جو آپ کی طرح کوشش نہیں کر سکتے، آپ کی طرح رزق نہیں کما سکتے. کبھی کبھی تو رزق کمانا عبادت سے بڑھ کے ہوتا ہے. بعض جگہوں میں ایک انسان اس لیے محنت کرتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے غریب بھائیوں کی مدد کرے، اور ایک انسان نفل پڑھتا ہے، تو فقہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ رزق کا حصول اور محنت کرنا نفل سے بہتر ہے، اس لیے کہ نفل صرف اس کو اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے گی، اور حصول رزق اگر دوسروں کے لیے کرتا ہے تاکہ دوسروں کے لیے آسودگی کا سامان فراہم کرے تو اس سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اور ذاتی منفعت کے مقابلے میں دوسروں کی منفعت کو ملحوظ رکھنا یہ اسلام کا ایک فطری مطالبہ ہے. بہرکیف محنت آپ کریں گے، محنت کا مطالبہ کیا گیا ہے. اسلام جد و جہد اور صحیح و عمل کا مذہب ہے. یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. اس لیے آپ محنت کریں گے، مشقت کریں گے، کوشش کریں گے کہ رزق حاصل کریں. رزق کے لیے صرف اس بات کا خیال رکھنا کہ حلال بنیادوں پہ حاصل کیا جائے، حصول رزق کی کوشش کو عبادت بنا دیتا ہے. حرام سے اجتناب اور حلال کا حصول، یہی فرق ہے ایک مومن کی زندگی میں اور غیر مومن کی زندگی میں. آپ نے حلال رزق حاصل کیا، اب آپ کھانا بھی کھائیں گے. کھانا کھانے سے پہلے اگر آپ صرف اس بات کا اہتمام کر لیں کہ کھانا اس طرح سے کھائیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمایا کرتے تھے، تو آپ کھانا بھی کھا رہے ہوں گے اور ہر لقمے کے ساتھ عبادت کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. کھانا آپ کی بقائے حیات کے لیے ضروری ہے، لیکن ثواب اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی ہے. آپ کھانا اسی طرح سے کھائیں، اور کھانے سے پہلے اگر آپ گرد و پیش کا جائزہ بھی لے لیں اور ان محروموں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں جو آپ کی طرف سے دسترخوان سجا نہیں سکتے، تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہوگی. اللہ کے رسول پائیدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس انسان کے اوپر رات بھر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں جو خود پیٹ بھر کے سوتا ہے اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سوتا ہے. لفظ پڑوس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کا ایک بہت بڑا علاج پیش کیا ہے. ایک گھر کے پڑوسی محلے والے ہوتے ہیں، محلے والے کے پڑوسی شہر والے ہوتے ہیں، شہر والے کے پڑوسی ملک والے ہوتے ہیں، ملک والے کے پڑوسی بر اعظم والے ہوتے ہیں، بر اعظم والوں کے پڑوسی پوری دنیا والے ہوتے ہیں. اگر ہر پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کی رعایت کرے اسلامی نظریے کے مطابق، تو یہ پوری دنیا بھوک کی محرومیوں سے نجات پا جائے. پڑوسی کے حقوق کتنے ہیں اس کا اندازہ کرنا ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں دیکھیے، فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لے جا رہی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہے۔ یہی لفظ آپ نے ایک خالص عبادت کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آپ اندازہ کریں، قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ خالص عبادت ہے، اور پڑوسیوں کی نگہداشت کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی زیادتیوں سے محفوظ نہ ہو۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ کبھی کبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے تھے کہ ہم نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پڑوسیوں کو ہمارے ورثے میں حصہ دار بنا دیا جائے۔ ایسا کیوں تھا؟ اس لیے کہ اگر ہر آدمی اپنے پڑوسی کا خیال رکھے تو دنیا میں بھوک کا خاتمہ ہو جائے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ انسان ہمیشہ ایک دوسرے کا پڑوسی ہے، پڑوس میں رہنا چاہتا ہے، انسان ان سے مشتق ہے۔ وہ وحشت مار جانوروں کی طرح سے تنہا تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا پڑوسی ہوگا، اور یہی پڑوس میں ہونا اس کی معاشرتی زندگی کے دوسرے خد و خال کو واضح کرتا ہے۔ تو معاشرے کی احساس رشتوں پر ہے اور پڑوس پر ہے، اور پڑوس کے حقوق کا خیال رشتوں ہی کی طرف سے اسلام میں کیا گیا ہے۔ بہر کیف، جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو ان محروموں کا ضرور خیال رکھیں جو ان لقموں سے محروم ہیں جن سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اور یاد رکھیے کہ جو کچھ آپ کھا رہے ہیں یہ آپ کا اپنا نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں روزی دیا اس میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق کا انتصاب رزاق مطلق نے اپنی ذات کی طرف کر کے یہ واضح فرما دیا کہ بندہ اگر کسی کو کچھ دے گا تو وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق ہی میں سے دے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صاحب آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر بھوک کے آثار محسوس کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں لے جاؤ، میری لخت جگر جناب فاطمہ کے دروازے پر، اور ان سے کہو کہ انہیں کھانا کھلا دیں۔ لے جانے والا انہیں باب فاطمہ پر لے کر کے پہنچا۔ آج جناب سیدہ کے گھر میں فاقہ ہو رہا تھا اور کئی روز سے چولہا نہیں جلا تھا، لیکن جب ایک بھوکھا آدمی آ گیا تو آپ نے اپنی رضائے اطہر اپنے شہزادے کو دی اور کہا اسے گروی فلاں یہودی کے پاس رکھ دو اور غلہ لاؤ۔ یہ وہ رضا ہے کہ جس طرح سے دنیا کے تمام مردوں کے لیے رسول پاک کی رضائے شفاعت آخری سہارا ہے، ویسے ہی دنیا کی تمام عورتوں کے لیے رضائے فاطمہ امید ہے، نجات ہے۔ مادرانہ اسوہ کامل بتول، مزرے تسلیم را حاصل بتول۔ امام حسین لے کر کے جاتے ہیں، یہودی لرز جاتا ہے اور پڑھ لیتا ہے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اے شہزادے کونین بھی اس رضا کی قیمت نہیں بن سکتی ہے۔ میں نے پڑھا تھا کہ آخری پیغمبر ایک ایسا انقلاب برپا کریں گے جس میں انسان دوسروں کی ضرورتوں کا خود سے زیادہ خیال رکھے گا۔ آج کے بعد میں اور میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی بھوک کا کتنا خیال رکھا، اور یہی مزاج صحابہ کرام کا بھی تھا۔ اس کی ہزاروں مثالیں لی جا سکتی ہیں تاریخ اسلام سے، تاریخ صحابہ سے، مسلمانوں کی زندگی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھاتے تھے، ہم بھی کھاتے ہیں، مگر ہم کھانے کے محتاج ہیں، اور کھانا رسول کا محتاج تھا. شاید آپ اسے میرا مبالغہ یا غلو عقیدت کا نام دیں، لیکن ایسا نہیں ہے. کھانا ہم اسی کو کہیں گے جو حلال ہو. ہم کھانے کے محتاج ہیں، اور کھانا اپنی حلت کے سلسلے میں نبی کی نگاہ کرم کا محتاج تھا. وہ کھا لے تو کھانا قیامت تک کے لیے حرام ہو، حلال ہو جائے، معاف کیجیے گا، حلال ہو جائے، اور وہ تناول نہ فرمائے، نگاہیں پھیر لیں تو کھانا قیامت تک کے لیے حرام ہو جائے. تو کھانا اپنی حلت اور مقبولیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا محتاج ہے. اس کے باوجود وہ کھانا کھاتے تھے، اور کبھی کبھی کافر طعنہ دیتے تھے. ما لحاظر رسول یا کل الطعام یمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں. ان ظالموں نے میرے نبی کو بازاروں میں چلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن حریم نور میں چلتے ہوئے، جلوت قدر محبوب میں چلتے ہوئے، قرب معبود میں چلتے ہوئے، عرش کی منزلوں میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اس لیے انہیں اپنے ہی جیسا سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ نبی نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن کاش انہیں معلوم ہوتا کہ پیغمبر اعظم اس سرزمین پر اس لیے چلے تھے تاکہ ہم کو چلنے کا سلیقہ آ جائے، ہم کو چلنے کا طریقہ آ جائے. ان کا ہر کام تعلیم امت کے لیے تھا، ایک مکمل نظام زندگی اور آئین حیات دینے کے لیے تھا، جس میں پیدائش سے لے کے موت تک انسان کی انفرادی یا اجتماعی زندگی کا کوئی جزیہ تشنے قانون نہ رہ جائے. اس لیے پیغمبر کے ہر عمل کو اپنے لیے آئین بنانا اور اس پہ عمل کرنا عبادت ہے. انسانی زندگی میں کھانے کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں. شادی کرنا یہ خالص انسان کی فطری اور نوعی ضرورت ہے. بقائے نسل انسانی کے لیے یہ سب سے پہلا رشتہ ہے جو کائنات میں قائم کیا گیا اور آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے انحراف کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح جو خالص نوعی اور جنسی ضرورت ہے، ایک ایسی ضرورت ہے جس کا تعلق بقائے نسل انسانی سے ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دے کر کے عبادت کی حیثیت دے دی ہے، عبادت کا مرتبہ دے دیا ہے. آپ احادیث مبارکہ میں اور قرآن عظیم میں، قرآن عظیم اور احادیث مبارکہ میں پڑھیں تو بہت سے ایسے کام آپ کو ملیں گے جس کو خالص دنیاوی کام سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً اگر وہ پابند قانون مصطفیٰ ہیں، سنت کے مطابق ہیں، تو وہ عبادت ہے. عبادت بھی انسان کے اندر اسی طرح تقویٰ پیدا کرتی ہے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تبارک و تعالی نے رزق حلال اور اس کے نتیجے میں کیے جانے والے شکر کو بھی عبادت قرار دیا ہے. آئیے ہم قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے اسے کھاؤ اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے چند حقائق کا یقین اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر طیب و طاہر چیز کا کھانا یہ جائز، مستحب اور بہتر ہے. کھانے سے اعراض کرنا، اپنے نفس کو بلا وجہ تکلیف پہنچانا کبھی کبھی خودکشی کے مرادف ہو جایا کرتا ہے. اس لیے اللہ اگر رزق حلال عطا فرمائے طیب اور طاہر ہو تو اسے کھاؤ. قرآن پاک میں جس کو طیب کہا گیا ہے، طیبات میں شمار کیا گیا، جس میں حلت بھی شامل ہے اور رزق کی مفید قدریں بھی شامل ہیں، جو صحت کے لیے مفید ہو وہ طیب ہے، جو پاکیزہ ہو وہ طیب ہے، جس میں کوئی نقصان نہ ہو وہ طیب ہے. تو مفید صحت بھی دیکھنا ہوگا اور حلت کو بھی دیکھنا ہوگا، تب وہ بات طیبات میں شامل ہوگی. اور فرمایا کہ ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں روزی عطا فرمائی اس میں سے کھاؤ. اس کا مطلب یہ کہ بلا شبہ محنت تم کرتے ہو، رزق تمہیں ملتا ہے، لیکن یہ حقیقتاً اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے گا تو ملے گا اور جب چاہے گا نہ چاہے گا تو نہیں مل سکتا. بے شمار لوگ تم سے زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن وہ فاقے کرتے ہیں. تم ان سے کم محنت کرتے ہو پھر بھی تمہارا دسترخوان سجا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق کی تقسیم اللہ کے دست قدرت میں ہے، جسے جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے. اب اگر ہم نے تمہیں رزق فراواں دیا ہے، آسودگی حیات بخشی ہے، تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہمارا شکر ادا کرو. وشکر للہ، یہ بہت بڑی احسان کشی، احسان فراموشی اور ظلم ہے اپنے اوپر کہ جو محسن حقیقی ہے، جو رزاق مطلق ہے، اس کا بھی شکر ادا نہ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بندوں کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، تو پھر خدا کا شکر چھوڑنا یقیناً یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اس لیے فرمایا گیا وشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. لفظ شکر کے مقابلے میں بھی لفظ کفر آتا ہے، کفران نعمت جسے کہتے ہیں آپ. ناشکری کفران نعمت ہے، اللہ کی نعمت کا انکار ہے، اللہ کے کرم کا انکار ہے، اللہ کی بخشش کا انکار ہے. اس لیے فرمایا گیا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ او كما قال اللہ تبارک تعالی، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم یقیناً نعمتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیں گے، اور اگر تم نافرمانی کرو گے یعنی ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میں نعمتیں دینے والا ہوں، میں نعمتیں سلب کر بھی سکتا ہوں، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے تمہارے لیے. اب آپ دیکھیں کہ شکرتم سمپل پاسٹ ٹینس ہے، سادہ ماضی ہے. مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ سمپلی تم شکر ادا کرتے رہو، لیکن لازیدنکم تاکید در تاکید کا صیغہ ہے، لام تاکید بارون ثقیلہ کے ساتھ ہے. کیا مفہوم ہے اس کا؟ کہ اگر تم صرف ہمارا شکر ادا کرو گے تو یقیناً بلا شبہ ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے. شکر اضافہ نعمت کا سبب بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم نے مختلف مقامات پر یہ مطالبہ کیا ہے کہ شکر ادا کرو. وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے کم ہیں. تو اب نعمت کا ملنا اور اس کے استعمال پر اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے. ظاہر ہے کہ عبادت کا یہ مفہوم ہماری روزی اور ہماری زندگی سے متعلق ہے. اسی طریقے سے اگر کبھی کسی اعتبار سے نعمت کم ملے اور اس پر توکل اختیار کیا جائے، اللہ پہ بھروسہ کیا جائے، اور خدائے قدیر جبار کی بارگاہ میں مزید نعمتوں کے لیے دعا کی جائے، تو یہ بھی عبادت ہے. اللہ کے حضور میں طلب نعمت حالانکہ نعمت انسانی زندگی کا مطالبہ ہے لیکن اللہ کے حضور میں اس کو طلب کرنا بھی عبادت ہے. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے فاعبد و توکل علیہ، اللہ کی عبادت کرو اور اس پہ بھروسہ کرو. عبادت اور توکل دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرما کر کے توکل کو بھی عبادت کی حیثیت دے دی گئی ہے. توکل ایک خالص انسان کو ڈھارس بدھانے والی طاقت ہے. انسان اگر اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھ لے تو بہت سی محرومیوں سے نجات پا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.